podcast om Linux på svenska. Med det slår vi på stort och påstår även att vi är världens största. Ödmjukheten ligger oss varmt om hjärtat som ni hör. Det är som sagt söndag och dags för inspelning. För att vara mer exakt så är det faktiskt söndagen den 9 april. Så nu kör vi. Daniel, du har varit på kalas denna veckan också, eller? Nej, jag har klarat mig den här helgen. Du har det? Är det därför vi sitter alltså nästan tidigt på morgonen och spelar in för en gångs skull? Så är det. Men nästa vecka, då är det kalas igen. Ja, då är det sena kvällen en gång till. Jajamensan. Något annat roligt som hänt under veckan då? Nej. Nej, det är, då går vi över till Martin. Jag har testat FreeNAS, den nya förresten. Det låter ju spännande i och för sig. Ja, den var riktigt fin. Förutom att min CPU inte stödde virtualisering, så att jag kunde inte köra de här fina funktionerna som docker och de där. Men det är nya servrar på ingående och nya möjligheter. Då vet vi vad vi har att vänta oss här. Som vanligt, cliffhanger, våran specialitet alltså. Martin då? Har du renoverat färdigt nu? Nej, jag har precis påbörjat bara det. Jag har provlagt lite klinker och mätt och haft mig, men... Nej, där är nog en 2 helger kvar i alla fall innan jag är färdig i detta rummet i alla fall. Så det, ja. Och sen är det på nästa helt enkelt, förstår jag. Sen är det på nästa rum, ja, precis. Yes, men där har du klockor som funkar och går i tid. Jag har en digital klocka som blinkar 0000, så den har ju rätt en gång under dygnet i alla fall. Så. Ja, precis. Vi har ingen Jesper med oss. Han har ju fått för sig att han ska... vara dum så, liksom, han låter, ska vi säga, dumma saker. Åka till Thailand på semester och sådana där saker, det, jag förstår inte det. Hur kan man göra, det är ju tråkigt. Vem skulle vilja göra en sån sak? Usch. Jag förstår inte sådana saker. Nej, inte heller. Så att, men är man tvungen så är man tvungen, då får man väl åka på semester till Thailand då. Men det innebär ju inte att vi bara 3 denna veckan ändå. Vi har faktiskt en person med oss. Vi har kvinnlig fägring. Vi har en stycken Freja. Hej Freja! Hello. Det hade vi inte. Det hade ingen en stycken Freja. Oj, just det. Där var hon! Hur står det till med dig? Det är bara bra. Det är ju den Freja som jag har lovat en intervju med, så att bara för att förtydliga och lite sådär för skor. Jag slänger in den sådär efter våran show här idag, så att den som vill kan få lyssna. Men lite grann, vem är du? Jag är Freja. Jag jobbar som systemadministratör på ett företag här i Göteborg. Ja, du innebär alltså att vi är västkusten som dominerar idag alltså? Ja, det är det, va? Ja, precis. Haha. Den här gången så ligger Västerås pyrt till. Ja. Du är ju här som jag tyckte då, alltså Debian-expert. Men du är väl expert på mycket annat också, förstår jag? Ja. Ja, det är det. Men har du haft något kul att berätta denna vecka? Nej. Jo, jag har ju min webcam som övervakar min lilla kruka, min Chili. Så den har börjat växa nu. Så den tar ju kort så här varje, jag tror jag ställt in den på varannan minut nu. Så man kan ju se den så här i såna här timelapse-videos, att den växer och håller på. Häftigt. Sen vet jag att du är precis hemkommen från ett annat roligt event. Vad var det du var på? Nej, jag var inte där idag. Vad var du inte hemkommen från ett annat roligt event? Det jag syftar på det är att det är sci-fi-mässa i Göteborg just nu. Så att, men nej, det var inte det. Tanken var så, men det blev inte så. Det blev inte så, nej. Den som undrar om min förra vecka som jag berättade om, om man kommer ihåg det, hade jag ju, då ville jag ju gå och lägga mig under en sten och gömma mig på grund av lite saker som hände. Om man säger så här, det har vänt ordentligt. I måndag så kom detta lilla paket från Jesper som jag har väntat på så länge. Det är en dator som jag sitter vid just nu och provar. Den var med, den bilen ner som inte gick sönder den här gången. Och den låg där och mådde jättebra. På tisdag sen så fick jag tag i mitt försäkringsbolag. Eller rättare sagt, reparationen på min telefon som jag skickade in blev ju totalt utdömd. Så att det blev en ersättning på den tyckte de istället. Så att då kontaktade jag försäkringsbolaget som skulle ersätta mig med en ny telefon minus självrisk. Och för att liksom boosta upp det lite till så istället då för att ge mig värdet på telefonen så ökar de ett par hundra kronor, nästan hela självrisken. Så att det blev ju roligt det, så att då slapp ju den också. Och ja, sen har det ju bara gått uppåt, så nu sitter jag och väntar på en ny OnePlus T3. Den här gången en svart limited edition, 128 GB lagring istället för 64 på den andra. Så att just nu så går det bara framåt. Härligt. Härligt, ja. Vad säger ni? Ska vi dra veckans show? Mm. Då gör vi ju som vanligt då, nyheter. Lyssnarrespons har jag faktiskt glömt att kolla denna veckan. Det har vi säkert någon. Vi har ingen app denna veckan än så länge, men man vet ju aldrig vad som dyker upp, och så har vi lite annat. Men vi börjar som vanligt med nyheter, och vem börjar först? Ja, jag läste det här om att nu har Android gått om Microsoft i mest använda operativsystem på webben. Det är inte många procentenheter som skiljer dem åt, men det är nog ganska spännande med tanke på hur länge Windows-dominansen har funnits där. Så nu ligger Android på en andelen internetenheter ute på webben då ligger på 37,93 åt Android och 37,91 för Windows. Så det är spännande. Alltså. Mm. Men eftersom att Android då är baserat på en Linux-kärna så säger vi då att det är Linux som precis, ligger där. Precis, det är därför det är relevant för oss ja, då. Precis. Självklart. Äntligen så toppar Linux. Vi tar alla halmstrån vi bara kan. Vi kanske inte har det desktop, men vi har fortfarande internet. Vi har det mobilt. Jajamän. Mm. Det är lite komiskt faktiskt, för han Linus, hans plan var ju från början att Linux skulle slå igenom på desktopmarknaden. Och det är det enda området den inte har slagit igenom på. Men det kommer nästa år. Ger åt Linux desktop, det kommer vi har ju rapporterat om det tidigare och kommer fortsätta med det. Att Linux på skrivbordssidan faktiskt har ökat. Vad var det? 3% var det väl sist vi pratade om det, va? Mm. Så att så fort de ökar mer så är vi där och rapporterar igen. Nästa nyhet. Vem har dragit in den där? Det var väl en Jesper pratade om, va? Aha, okej. Okay. Ja, det står i alla fall att Ubuntu demar stationer uppsatta i butiker på Sveavägen i Stockholm. Sen har han ju skrivit någonting bra då. Han har skrivit något smart om detta. Och det har han ju gjort. Så att, ja. Vi kan varken bekräfta eller förneka, men vi hoppas att det är så då. Men det är Dell som har satt upp demostationer med Ubuntu i en butik då. Ja, precis. Ja, precis. Det finns tydligen någon Facebookgrupp ser jag här om det där eller ett inlägg i en Facebookgrupp. Nästa nyhet då. Vem har lagt in den? Då ska vi se vilken var det. Kan vara att jag. Ja, just det. Mm. Jag trillade in på Slimbook som vi pratade om för hur många avsnitt det var sen nu, det vet jag inte. Den här Slimbook KDE. Mm. Och jag blev ännu mer sugen på det nu, för nu har de ju listat den med svensk tangentbord också. Det har jag missat. Så jag funderar faktiskt. Jag är nog inte väldigt långt ifrån att köpa ny dator faktiskt. Antingen blir den här Slimbook KDE eller deras Katana. som man också kan få med samma operativsystem som de erbjuder för KDE-versionen då. Mm. Men för det var egentligen det som höll mig borta från den, var att inte kunna ha svenskt tangentbord på den. Ja just det, det var ju det när vi först rapporterade om det, att det inte fanns det. Det liksom, priset känns helt okej, 8000 spänn för den prestandan de levererar där, så det är... Jag är i alla fall väldigt nära på att byta eller köpa ny i alla fall. Då är vi två helt plötsligt. Ja. Kanske tre också, för jag har inte sett den här. Den verkar rätt intressant faktiskt. Mm. Ja, vi har pratat om den tidigare och den verkar intressant. Och just det att den kommer förinstallerad med Linux också är ju inte saken sämre. Jag var inne och kollade. Det är ju inte bara... en distribution du får välja på om du vill ha det förinstallerat, utan de har helt uppsjö med alla möjliga olika, så det är verkligen man får välja, man kan få den som man vill ha den när man packar upp den. Det är väldigt lovande faktiskt. Men vi kikar vidare. Vi går vidare helt enkelt, men det kommer vi kika vidare på. Och jag ska faktiskt kontakta dem igen och se om vi kan få en testenhet till oss sen det här. Men Tim Berners-Lee får inom citationstecken Nobelpris. Webbens fader, Tim Berners-Lee, får ett pris som heter AM Turing-priset. Och AM Turing-priset är för IT-världen vad Nobelpriset är för resten av världen. Inte för att jag har hört talas om priset förr, men i alla fall. Nu får i alla fall Tim Berners-Lee priset, och det är bara en av många utmärkelser han besitter. Förutom då att han har blivit utnämnd till en av århundradets viktigaste personer har Tim Berners-Lee även blivit adlad av drottning Elisabeth av England. Priset i sig innebär att man får 9 friska miljoner att stoppa i fickan, och detta är dollares då, va? Och så kan man skratta hela vägen till banken också. Är det någon som inte känner till Tim Berners-Lee här? Nej, han ska man ju veta vem han är bara. Ja, men för den som råkar av någon anledning inte veta det som lyssnar, så var det han som inom citationstecken uppfann World Wide Web på något institut i Schweiz. Jag kommer inte ihåg vad det heter just nu. CERN, ja, alldeles riktigt. Så har vi rättat till det också. Microsoft tänkte vi faktiskt prata om lite nu i nästa nyhet. Och då är det så att de lägger ner sin öppna källkodsplattform. Nu låter det ju värre än vad det egentligen är. Det är Codeplex som det hela handlar om. Microsoft har försökt sig på att ta en andel av den växande öppna källkodsmarknaden. Och då skapade de Codeplex. Tjänsten tog aldrig fart och nu har de då bestämt sig för att lägga ner Codeplex och hänvisar då till GitHub. Själva har gått över helt till. Och en glad nyhet för alla blivande semesterfirare. Det är ju inte lång tid kvar nu tills det är dags. Vi sitter väl alla och räknar på våra fingrar när vi får springa ut ifrån jobbet och bara roamingavgifterna försvinner. Som sagt var lagom till semestern. Och nu är det då helt klart att roamingavgifterna försvinner för alla som bor i EU. Detta innebär att vi kommer kunna ringa, surfa och smsa hur mycket vi vill från stranden i Grekland eller var vi nu befinner oss på semester i sommar. 15 juni är det magiska datumet. Efter det så är det alltså bara fritt fram till att smurfa på hur mycket man vill. Är det någon som kommer att nyttja det här i sommar, tror? Jag kommer göra det. Du kommer göra det? Ja, alltså, eller jag har inte planerat någon resa, men jag tycker det är så himla komplicerat när man ska sitta med roamingavgifterna och se till att man inte går över den data man har köpt och allt det där. Det är väl lite för fördelar och nackdelar med det. Nu blir det att man kommer använda mobiltelefonen under semestern som när man är utomlands. Nu senast jag var ute så stängde jag av allt med både data och tal på den, så jag hade den bara som mediaspelare i en vecka. Det har ju både fördelar och nackdelar. Jo, visst har det det. Beroende på vad man vill ha ut av sin semester, så att säga. Ja, men ibland så är man ju på ett sånt ställe som i en stad, och då kanske man ska till det andra stället, och så står man där. Hur kommer man dit nu? Ja, men jag tar och kollar Google Maps eller någonting. Nej, just jag har ju ingen data här. Eller du, du har data, men det kostar 9000 kronor om du vill ha. Ja, och då kunde man ju lika gärna tagit en taxi redan från början, va? Så att det är ju lite, som sagt, hugget som stucket det där. Men det är nästan värt en liten resa till Danmark bara för att. Alltså, den enda som kommer dra nytta av det här, det är ju Jesper. Vi andra är ju tvungna att sitta hemma i Sverige och spela in en podd. Ja, jo, men han åker ju bara till Thailand, så att han får inte nytta av det här ändå. Nej, det är så sant. Ja, så att kanske på vägen dit när han mellanlandar typ i Frankfurt eller någonting kan han ju sitta och småsurfa. Då kan han ju vara med från flygplatsen. Ja, ja, har vi löst det med. Vi går vidare med nästa nyhet, som är då allvarliga sårbarheter i Android. Det är så att en stor mängd Android-enheter har sårbarheter som gör dem vidöppna för hackerattacker via wifi. Detta konstaterar säkerhetsforskare som har funnit sårbarheter i ett oerhört vanligt wifi-chip från Broadcom. Chippet används även av Apple, men sårbarheterna har i och med iOS 10.3.1 redan åtgärdats för Apples mobila produkter. Även Google är då på gång med en patch som täpper till säkerhetshålen, men den första uppdateringen kommer bara att åtgärda saken på ett begränsat antal enheter. Dessutom är många hårdvarutillverkare långsamma när det gäller att rulla ut uppdateringarna till sina enheter. Och det här är ju... Om de ens lägger ut en uppdatering. Precis, och det här är ju då det som är Androids stora nackdel. Att hårdvarutillverkarna själva ska ut med den här uppdateringen. Som många, som sagt, inte kommer att få överhuvudtaget. Men vi får väl hoppas att... att det här, ja, jag hoppas att det här kommer ingå i Googles säkerhetspatchar som de slänger ut varje månad. Och vilket andra större tillverkare faktiskt har börjat att göra. Så att vi får väl hoppas att de flesta får det. Jag står inte riktigt vad säkerhetsbristen innebär. Det står bara kontroll över enheten, men... Ja, nu är det ju så att den här nyheten som jag har lagt in här, den är ju faktiskt tagen från en sån här, det här är ingen av våra vanliga tech-nyhetssajter som hämtar, utan det här har jag hämtat ifrån en vanlig nyhetssajt, så att de har inte gått in på tekniska detaljer, så att det är lekmansnyhet. Men vi går vidare. Ja. Då är det så att programmering för alla på gymnasiet. Vi har ju tidigare rapporterat om att regeringen har beslutat att grundskolan ska ge alla elever tillgång till programmering som ämne. Nu har det även kommit förslag på att gymnasiet ska ha programmering på schemat. Med andra ord, vi är födda i fel tidsålder på sätt och vis då. Och eftersom vi konstaterade redan att programmering på grundskolan var en riktigt bra idé, så att kan ju inte det här vara sämre. Bättre sent än aldrig, eller? Mm. Ja, det vore ju dumt att börja med det i grundskolan och sen inte ta med egenskapen upp eller allt det där till gymnasiet också. Jo, men det är ju bra för någon som kanske inte får det i grundskolan kan få det i gymnasiet i alla fall. Ja. Det blir alltså svårare om man, det blir svårare för oss som inte har pluggat, om vi ska läsa upp betygen för att börja plugga på allvar. Nu har man ju tur att man slutför det i gymnasiet, men finns det sådana som inte har gjort det? Det gör ju det, ja. Så att, ja, det kanske blir ett ämne till som man måste ha för att komma in på typ högskolan eller någonting. Även som vanlig elev eller vad som man säger. Jag ser ju hellre att detta är att det kan finnas ett krav på att skolan ska kunna tillhandage den kursen, men inte att det ska vara ett krav att de måste göra det för alla. För det, programmering är inte för alla heller. Nej, det är speciellt inte i den åldern. I grundskolan kan jag ju tänka mig att det skulle vara att alla ska göra det. Just för att få ett hum om vad det gäller. Sen när man kommer till gymnasiet, att fattar man lite tycke för det, så fortsätter man med det och utvecklar det. Men Fast det finns ju en farlig del i det hela också. Det är att kollar man på högskolans alla utbildningar så är det ju matte egentligen man ska vara bra i. För matte är ju ett sätt att liksom kolla om man kan studera och ha viljan till att lära sig. Det är lite samma sak med programmering också. Att det är ju som matematik egentligen. Så att problemet är ju att om man ska ha jättebra i programmering för att kanske komma in på någon linje där man egentligen inte behöver ha programmering så mycket bara för att det är ett sätt att kolla på hur bra man är på att studera, så kommer det ju sluta med att vi är ju nästan bara programmerare i Sverige. Men då kan vi börja konkurrera med Sydkorea, så det kan man inte så illa. Ja, för de som inte blir programmerare, de blir gamers istället. Ja, precis. Okej. Med det sätter vi punkt för nyheter, så går vi på och knuffar på den stora elefanten i rummet istället. Och den kallar vi för Ubuntu denna veckan. Det var ju så att egentligen skulle vi ju prata om något helt annat den här veckan. Men så råkade ju Mark Shuttleworth, som är då grundare och vd också, eller vad är han? Tror det. Av Canonical, som då äger Ubuntu. Han publicerade ett litet inlägg på Ubuntus, eller Canonicals blogg, där han då talar om att de lägger ner utvecklingen av Unity 8, som är då Ubuntus standardskrivbord. Med det lägger de även ner Ubuntu Phone. De lägger ner Mir, som är en Wayland-kopia som då är det nya X-miljön för Linux. Och de tänker då enligt honom då fokusera på Ubuntu som desktop server och Internet of Things och vad var det mer han sa att vi skulle fokusera på? VM. Ja, just det. Precis. Så att den här veckan så tänkte vi faktiskt ta och prata om den här elefanten i rummet helt enkelt. Vi tänkte prata om Ubuntu och dess framtid. Jag har gjort så att jag har varit fräck nog att stjäla ett inlägg från OMG Ubuntu där de ifrågasätter Ubuntus framtid med 5 frågor. Och jag tänkte att vi skulle försöka svara på dessa då. Se med vad vi tycker och vad vi tror. Och även en annan artikel som de har skrivit om just Ubuntu och dess framtid. Så att första frågan. Är Ubuntu desktop dött, Freja? Ja du, jag använder inte det personligen. Så för mig är det dött. Men jag tror inte det är dött. För jag tycker inte Unity är bra. Men nu när jag går tillbaka till vad var det, skulle gå tillbaka Gnome Shell. Gnome i alla fall. Ja, det är lite som Debians standard desktop-version då. Så det blir väldigt lika där kanske. Martin, vad har du någon åsikt om saken? Nej, jag tror att det är långt ifrån det. Unity var ju lite ett projekt egentligen för att de behövde någonting för att distansiera sig eller särskilja sig från Debian som egentligen är deras grund. Så det känns lite mer som att Unity ger ingenting extra. Det var bara det gav inget mer, varken för företaget Canonical eller för användaren. Så de går lite mer back to basic här nu när de märker att, och sen man förstår ju varför han gör såna här saker. Han betalar ju i princip allting ur egen ficka ju. Så det, de går ju långt ifrån plus Canonical, så back to basic, där de börjar ta fart, kör på Gnome och så mer likt Debian kanske, men i framkant då. Så jag tror inte det är dött. Om något så tror jag faktiskt att detta kan faktiskt vara startskottet på en ny sport liknande det de hade vid 2006-2007 någonting. Vad tänkte jag på? Jag glömde av. Daniel, du kan säga något då, så funderar jag vidare på om jag kan komma på vad du bara skulle säga. Ja, jag tror ju som så här att Ubuntu har ju tappat stafettpinnen sedan länge till Linux Mint. Jag tror ju garanterat Linux Mint som kommer ta över desktop scenen och liksom fortsätta den, medan Ubuntu kommer få jobba bakom med sina grejer. Ja, som vi sa tidigare, så det är ju som sagt var baserat på Debian, men det var ju som sagt var länge sedan det var baserat på Debian. Ubuntu är väl mer en egen, helt egen distribution idag som bara är debbaserat, eller vad tror ni? Nej, de baserar väl fortfarande på Stables på Debians. Gör det? Har jag missat någonting helt här? Ja, det kanske han gör. Det är kanske bara jag som är ute och cyklar. Däremot så har du Linux Mint har ju en version de kallar, vad kallar de den nu, som är rullande release, och den ska väl basera sig direkt mot Debian och inte mot Ubuntu, om jag har förstått det rätt. Ja, den baseras väl på Debian testing, tror jag. Ja, den ska vara lite kantigare och lite svårare att jobba med som nybörjare, men där kanske det kommer bli att Linux Mint tar över den delen istället och sen kör skrivbord, så att de som kör Ubuntu idag kommer väl förmodligen köra Mint om något år. Så att Ubuntu kommer bli mer en serverlösning än vad det är skrivbordslösning, tror du, eller vadå? Ja, jag har ju aldrig gillat Ubuntu som server heller, om jag ska vara riktigt ärlig. Det börjar väl egentligen det första när man börjar installera Ubuntu, så får man ju någon fråga om någon kontrollenhet eller om man ska använda någonting för uppdateringar. Där blev det stopp för mig. Så långt jag har kommit i mina Ubuntu-servrar. Ja. Nej, för mig brukar det stanna vid... jag tror fortfarande jag känner samma sak, att du måste logga in som administrator istället för root. Känner de fortfarande med det? Nej. Nej. De kör rut. De kör ju sudo. Jo, men att administratörskontot heter administrator. Eller mixa ihop det med en äldre version. Det tror jag nog du gör. Jag har nog aldrig kört som administrator på en Ubuntu-dist. Inte ens som server. Jag har ju alltid kört som root. Ja, jag menar att de byter namnet på själva kontot. Så nu SSO:ar in måste du skriva administrator, snabbla, IP-numret och så då. Shit, det har jag inte ens tänkt på. Det kan jag inte, nej, det tror jag. Det känner jag inte igen. Jag måste kolla upp detta nu. Jag frågar om admin eller root, vad man skriver. Men visst, testen är det root. Men nu kör man ju aldrig root som... Jag kör ju alltid säger du, men... Ja, precis. Men en liten fråga här. Ni som bygger en server från grunden. Det finns ju jättemånga sådana här serverdistributioner som redan finns förinstallerade med olika saker. Jag tänker på... hjälp mig, det finns ju massa av de här SMB-server och de som redan är färdigkonfigurerade med ett grafiskt gränssnitt, eller att du loggar in på en webbsida och kör. Men om man vill bygga en server helt från grunden själv och bara installera själva kärnan och sen bygga vidare på den, vad kör ni då? För Ubuntu tycker jag är lite så här, ja, det funkar inte som jag vill riktigt, och jag har kört Gentoo förut, men Gentoo, då får man ju hålla på och pilla varenda dag. Ja, som sagt, jag har ju också kört Gentoo, eller jag har bara kört Ubuntu som, vad ska man säga, ett paketbaserat system, medan jag har kört Gentoo när jag har byggt helt själv. Men så att jag kan faktiskt inte svara på den frågan, medan att det är Ubuntu i så fall. Jag har faktiskt funderat på att börja köra Arch. Ja, jo, vi har ju som sagt alla gått över till det här nu. Men ja. vi var ju faktiskt, ja, det var väl egentligen inte, Jesper var väl den enda som inte körde RPM, säger jag. Debbaserat system från början, utan vi alla tre andra gjorde ju faktiskt det. Och nu har vi ju alla tre gått över till, just nu har ju till och med gått ifrån Manjaro som ni andra kör. Jag sitter ju faktiskt på Antergos just nu. Så att jag har snappat upp mig ett steg. mot riktig arch. Sagt, ja, men... Jag är väl inte helt fast i Manjaro-träsket ännu. Jag sneglar fortfarande att trilla tillbaka till Ubuntu, men det jag håller kvar ett par veckor till i alla fall. Hur är det med dig, Freja? Har du kikat på Arch-baserade system? Jag har kört Arch ett tag för länge sedan. Men jag har gått iväg från det. Faktiskt. Varför då? Ja, men jag har på min bärbara dator. Då hade jag det mycket. Men sen gick jag över till Gento. Det är alltså men, dit vi kommer komma om ett tag. Ja, det är det. Ja. Men sen på servrar och så, du kör bara Debian. För där tycker jag att Arch blir lite jobbigt att hantera. Men Debian är ju ett säkert kort. Alltså det är bevisat att det är bra. Så det är... Man behöver aldrig liksom bekymra sig att uppdateringarna inte går igenom och så. Nej. Men jag tänkte, det var rätt intressant när du sa att du kör Gento nu. Hur pass, alltså det var jättemånga år sedan jag körde Gento. Hur har de kommit, har de ryckt upp sig någonting? För jag tyckte förut var man ju jämt tvungen att hålla på och pilla i config-filer och uppdatera och editera och sånt. Ja, jag tror det är likadant idag, tyvärr. Först gjorde jag ett misstag och det var ju att... Jag installerar ju vanligt liksom grunden. Och sen när jag lade till paket så märkte jag ju att många paket måste jag flagga som att de här vill jag ha den senaste versionen av. Ja. Så då blev det att jag gjorde så på varenda paket i princip. Och sen kom jag på, aha, jag kunde ju bara ställt in det globalt istället så hade jag kört det senaste på allt. Alltså fördelen med Gento är ju att man lär sig otroligt mycket. Men att sitta och använda det som en... som skrivbordsdator eller någonting, det funkar ju inte. Man får ju lära sig mer än vad man har roligt. Men nu tänkte jag faktiskt ta oss tillbaka till ämnet. Så att jag tänkte gå på nästa fråga istället. Och frågan är, kommer Ubuntu att använda GNOME Shell eller kommer de att bygga en egen GNOME? Kanske GNOME 2? Eller GNOME, vad heter de nu då? Nu har jag glömt vad det heter. GNOME har ju där man kan köra skrivbord, antingen som GNOME Shell eller så kan man köra det som ett GNOME 2, fast det är det nya GNOME. Hur tror ni de kommer att göra? Martin då? Ja. Jag tror inte att de kommer att lägga tid och pengar på att utveckla något eget. De kommer att köra vilken version av GNOME de kommer att köra. Ja, de har ju redan gått ut att den senaste versionen kommer att komma denna utgåvan. Det här kommer ju inte att ske förrän om 18.04, det vill säga LTS-utgåvan nästa år. Jo, så det är ett år fram. Som du sa, GNOME finns ju... de kommer inte göra något eget. Sen om de kör GNOME Shell eller vad de... Legacy tror jag det heter. Legacy, okej. Okay, ja. Men Shell är ju det, är det närmsta Unity de har haft. Så för sina befintliga användare så är det den mest smartfria övergången i sådana fall. Daniel? Ja. Vad händer med Mir? Vad händer med Mir? Ja, alltså tanken var ju god. Men jag vet inte, vi skulle behöva något annat än en X kanske. X är ju lite förlegat på många sätt, men å andra sidan så funkar det ju väldigt bra. Det är ju aldrig något problem. Är Wayland den stora frälsaren där kanske? Freja? Ja, det tycker jag. Jag tycker faktiskt, först när jag hörde om det här MIR-projektet, då kändes det verkligen som en så här onödig grej. För... De har ju suttit och utvecklat Wayland jättelänge. Och de har verkligen försökt få det perfekt och så här. Och sen kommer de att göra ett helt nytt projekt från scratch. Det är lite uppfinna hjulet, liksom. Man förstår ju lite tanken bakom Mir egentligen. För X var ju från början, det var ju X, man hör i namnet, det är en server. det är egentligen inte byggt för desktop på det sättet vi använder dem idag. Och Wayland är inte byggt i den tanken som Ubuntu hade, att köra den här convergence-grejen, att du har din dator i din telefon som du bara kopplar till en skärm. Så jag förstår ju tanken att de inte ville ha ett nytt X där man bara, om du nu skulle ha Wayland som framtiden, att man bara skulle patcha på massa extra komponenter till en redan förlegad teknologi egentligen, så att säga. Men det är egentligen bra att ett projekt läggs ner så vi kan fokusera på, eller så att de kan fokusera på en gemensam, så att säga. Ja, för jag tycker ju själva just MIR var ju bra i den. De tänkte mycket på effektivitet, just det här med GPUn och CPUn, att det skulle bli effektivt och liksom man skulle verkligen nyttja delen i datorn för att och kunna få bra visuellt. Men jag vet inte, jag hade nog hellre utveckla X åt att bli något sånt. Precis som att jag tycker det här med skrivbordet, istället för att hitta på något helt nytt, så försök komma på nya funktioner och lyft in dem i till exempel GNOME då. Det är samma sak här, jag tycker man ska lyfta in nya delar i X istället för att säga vi börjar om helt. Jag tror egentligen vi behöver att det behövs en breakpoint och börja på ett nytt. För X är egentligen från grunden inte byggt att användas på det sättet vi använder idag, som vi kommer att använda i framtiden, tror jag. Det är mycket bakåtkompatibel kod och så i X. Precis. Så man kan strunta i egentligen. Ja, det är ju antingen så abandonar man all den koden eller så startar man ju extra. Ja, jag tror man får i sådana fall, om man gör något helt nytt, måste man göra någonting som är lite bakåtkompatibelt också. Ja, men det är ju Wayland. Ja. Du har ju fortfarande väldigt mycket X-kod i det, så att säga. Ja, precis. Nu har jag inte kört, jag har bara testat Wayland, jag kör inte Wayland på någon dator, utan det mesta det är ju det man har läst vad andra tycker och tänker. Ja, precis. Nu kom ju, ska vi se, Ubuntu Phone var ju en av de här grejerna de kommer att lägga ner också. Det var ju, som sagt, det är ju inte, de har ju inte en jättestor marknad, men de hade ju en sak som har då med Phone att göra. Som, alltså jag slår upp två frågor i en, kan jag säga här. Ubuntu började ju med en utveckling i Unity 8 med någonting som man kallar för Convergence. Microsoft kallar ju det här för, vad kallar de det för? Nu står det still. Det kommer inte ihåg, men Microsoft med sitt Windows 10 har ju samma funktion, att du ska kunna ha en enhet som du har som huvudenhet, och så stoppar du in ett en större skärm och så tangentbord och så vidare, så blir det en fullfjädrad dator. Även Samsung kom ju med liknande lösning med sin Dex nu när de presenterade sin telefon. Ubuntu har ju som sagt då utvecklat det här med Unity 8 till Ubuntu Phone en ganska lång tid. De var ju först faktiskt med den här typen av nästan först i alla fall med typen av lösningar. Vad kommer det sig att de lägger ner det här när det här är på gång? Är det inte lite dumt, eller vad tycker ni, Vreja? Jag har inte testat Ubuntu Phone, men jag tycker det är synd att vi har ju liksom inte så många alternativ på den marknaden. Så det hade varit schysst om vi fortsatte med det. Vi har ju det här Sailfish OS som kör Linux. Men det är ju ungefär, det är väl bara det som kör Linux i grunden. Eller Android då, men... Ja, men det här med att ha en enhet som du kanske stoppar i en annan enhet, så får du liksom en ny enhet. Säg att du stoppar telefonen i ett skal och så får du en bärbar dator. Det är ju Convergence det här. Och som sagt då, Samsung har ju det här i sin Dex-plattform, att du stoppar i en liten docka och så får du en skrivbordsmiljö. Och Microsoft har ju sin lösning på det hela också. Är det någonting som Är det fel av Ubuntu kanske att lägga ner den här sortens utveckling, eller gör de rätt i att inte fortsätta den? Vad tror du, Martin? Alltså, jag, man får säga det ur Mark Shuttleworths och Canonicals synpunkt att det kostar för mycket pengar. Det ger för lite i utbyte. Det är för lite folk som använder det. Visst, det hade varit jätteroligt att de hade kämpat på, men man förstår ju att det kostar ju säkert väldigt, väldigt, väldigt mycket mer än vad det egentligen smakar för företaget, så att säga. Så det, men jag vill egentligen ha den miljön att jag har allting i min telefon. Det är den saken som får mig sugen på en S8, det är däckslösningen. Bara ha en skärm stående med en dockningsstation, och när jag kommer i närheten av den och behöver en desktop-miljö så sätter jag in telefonen. Jag har faktiskt provat en sån här lösning tidigare. Asus hade ju för några år sedan en sån lösning som de kallar för Padphone. Där du då stoppar telefonen, så fick du en tablet, och stoppar du hela den här enheten i ett tangentbord, så fick du liksom en Android-baserad laptop. Och jag måste säga det att jag hade inte varit för att de inte utvecklade systemet vidare, så hade jag nog fortsatt att köra på den lösningen, för jag tyckte det var väldigt smidigt. Allting på ett ställe. Så att jag förstår dig att du vill ha det också. För det är smidigt. Du har ett ställe. Du behöver liksom inte har jag det här, har jag det där, ska jag ha det molnet, ska jag ha det där. Nej, du vet att du har det där. Och du hela tiden så utökar du bara det du har till att bli en större grej. Och ja, det kostar ju pengar, som du sa. I en artikel till här då på OMB Ubuntu så visar det sig att Canonical då förlorar ju faktiskt 3,3 miljoner pund förra året. Och som du även har sagt där också, att Mark Shuttleworth är ju faktiskt den som betalar hela kalaset ur egen ficka. Så är det ju också. Han fick ju en krona eller två när han sålde Twaits för ett par år sedan. Och jag förstår, det kan ju vara så att pengarna tryter lite för honom nu. Han ser att det kanske inte går den väg han ville, och ja, det som de skriver i den här artikeln, att de lägger ner de olönsamma projekten och satsar på de som faktiskt genererar pengar. Vad tyckte jag såg i någon artikel också, att detta är första gången de kommer säga upp mycket folk. De har nog aldrig sagt upp folk tidigare. Precis, det är samma artikel som jag sitter och sitter och pratar. Och naturligtvis så finns det länkar till de här artiklarna i våra show notes sen när vi publicerar avsnittet. Men tror ni inte de skötte det lite fel, det här med Ubuntu Phone och det? För att de kom ju ut med att man kunde använda det på 3-4 telefoner. Och jag menar, ägde man ingen sån telefon så fick man vackert vara utan. De skulle ha fokuserat på och tryckt ut det så att det funkade till massor av telefoner och fått in mer folk som ville arbeta med det och liksom trycka fram det. Nu fanns det ju bara några telefoner. Jag har aldrig ägt en telefon som har funkat med det. Jag lever ju i den tron att hade de bara släppt sin Ubuntu Edge-telefonen, han teasade om den, han ville ha crowdfunded, så hade det nog kunnat bli någonting av det. Men de körde ju någon sån crowdfunding-kampanj på det och nådde inte upp i de pengarna de ville ha i den. Så de sökte ju 30 miljoner och de kom upp i typ 4 eller något bara. Ja, precis. Och då var det ändå en telefon som skulle kosta 10 000 kronor. Så det... Men ja, hade den kommit så hade jag nog köpt den. Men tänk som så här, att de hade kränkt det här till alla telefoner, till, jag menar, S3 och S4 och S5 och pumpa ut det så. Problemet är nog inte viljan, utan problemet är nog att det går inte. Jag har läst en hel del och följer utvecklare och sånt i Android som gör såna här custom ROMs och sånt, att ibland går det bara inte, för drivrutinerna finns inte. För de ligger ofta i binära blobbar som inte är kompatibla med. Sen är det ju oftast proprietär hårdvara i telefonerna som gör det hela. Men som sagt, jag är ju, som ni vet, redan ägare av en Ubuntu-phone. Och alltså, problemet är faktiskt inte att de inte trycker ut det till fler telefoner. Problemet är att det är fortfarande ett skitsystem, om jag ska vara riktigt ärlig. Det funkar inte som det funkar inte som ett telefonsystem ska göra när det är år 2017. Det är alldeles för, det ligger för långt efter. Så att jag tror det är där problemet ligger också. De har inte kommit upp i den utvecklingskapaciteten, eller vad vi ska kalla det för att nå upp till den standarden som ett telefonoperativ idag ska ha. Ja, men det kräver ju en hel del. Alltså, då måste de ha väldigt mycket, lägga väldiga pengar på att dels själv utveckla det och sen ha för deals med hårdvaruleverantörer som kan göra en telefon som, för vad jag har sett, så låg väl Ubuntu Phone mest på mellan till lågsegmentet i hårdvara, så att säga. Så det är bara där skjuter de ju sig själva om de vill ha utvecklare till det, så att säga. Ja, de hade väl egentligen bara en, nu kommer jag inte ihåg vilka, men det var en kinesisk tillverkare i alla fall som hade någorlunda hög standard på sin telefon. Men den jag har är ju som sagt den hårdvaran som jag har i min telefon, min Ubuntu-telefon. Alltså, nej, den håller ju inte heller, så att säga, i dagens mått mätt. Den är ju också ganska värdelös så sett. Men fortfarande, operativet gör inte telefonen bättre heller, så att där har vi ju fortfarande ett fel med. Men du har inte testat det här Sailfish OS, har du gjort det? Nej, det har jag inte. Jag vill gärna göra. Jag var på väg att testa Firefox OS när de... Det har jag testat däremot, men Sailfish har jag faktiskt inte hittat en enhet till ett rimligt pris ännu som jag kan liksom kasta ut pengarna på utan att det gör något, om man säger så. Så att, men är det någon som har en som vill bli av med en, så prova den gärna. Jag har den, men det är arbetets mobil, så jag får inte ge bort den. Det var ju synd. Ja. Men vad tycker du om Sailfish jämfört med, säg, andra då? För att jämföra med något vi vet. Ja, jag tycker att det är väldigt stabilt där. Du behöver ju aldrig starta om den nästan. Den rullar på hela tiden. Nackdelen är ju alltid apparna. Du kan ju liksom inte förvänta dig att du har någon Facebook-app eller något sånt där. Eller Google Drives app. Det finns extremt lite appar. Men Sailfish har väl stöd för Android-appar? Ja, det har de. Men det blir inte riktigt samma upplevelse, för Sailfish är ju byggt på sånt sätt att du inte behöver använda knappar. Utan du använder massa såna här, vad heter det? Swipes. Ja, swipes. Lite ja, men det är ju samma sak med Ubuntu Phone. Den är också baserad på olika rörelser och så vidare. Men här har du inte stöd för några Android-appar ens en gång. Aha. Utan det är ju webapps som gäller till fullo. För när du startar en Android-app på Sailfish så får du ju mindre skärm för dig. För den använder en liten del av skärmen för att ge dig de här tre knapparna då. Aha. Men den är ju perfekt för mig som jobbar med Linux. För du kan liksom bara köra upp en terminal och du har ett tangentbord som har alla knappar du förväntar dig. Så att tab-knappen till exempel. Den har du inte om du inte installerar ett annat tangentbord på Android till exempel. Ja, just det. Så kan du börja se så och allt direkt. Ja, men som sagt, ja, det är inte för det nästa år som tanken att Ubuntu ska dö, tänkte jag säga, men det var fel sagt. Att de ska sluta med det här. Så att det kommer ju komma två utgåvor till i alla fall. Den närmsta nu bara inom, vad är det, någon vecka eller två. Mm. Och den kommer ju då ha Unity och MIR och allt vad det här innebär. Plus den nya GNOME 2.24. Nästa version kommer väl ligga på samma innan vi då får se vad som är frukten av det de har nu sagt att de ska sluta med. En stor fördel med att Ubuntu går ifrån Unity är ju att förhoppningsvis kommer deras utveckla mot Gnome nu, så att utvecklingen där går ännu snabbare. Ja, precis. Och som är Gnome-fantast då, så ser vi fram emot det i alla fall. Ja, precis. Har vi pratat färdigt om Ubuntu idag, eller är det någon som har någonting mer att säga? Nej, jag känner mig rätt färdigpratad. Jo, jag tror det jag nämnde innan att jag loggar in som administratör på Ubuntu. Ja. Jag tror faktiskt detta är en enskild kund på jobbet som skapar ett konto som heter administrator, som är den här användaren som har ID-numret 1000. Och... Tyckte väl att jag inte kände igen det i sådana fall. Nej, precis. Ja, det lät väldigt obekant. Ja, nej, men då har vi löst det också. Ja. Då går vi vidare. Vi hade som sagt ingen app för den här veckan. Men vi har lite roliga grejer. Som ni vet så brukar ju vi med jämna mellanrum presentera lite statistik på hur det går för oss i den här podden. Och denna gång är heller inget undantag. Kanske lite senare än vanligt, men nu är det i alla fall åter dags. Så jag börjar med att säga att vi klättrar rakt upp för den här branten till berg. Och vi börjar väl närma oss... Nej, det gör vi inte. Vi har långt kvar till toppen, tycker jag. vi har... Vad har vi? Ska vi se. Till att börja med så har vi 1588 nedladdningar av våran podd, samtliga avsnitt. Vi har alltså passerat 1000-strecket. Vad har vi mer? Vi har ungefär 150 lyssnare per vecka när det gäller våran lilla podd. Roligt. Det mest lyssnade avsnittet är det, ska vi se, var det sjunde avsnittet, tror jag. En gång till för säkerhets skull. Vad handlar det om då? Kommer inte ihåg det. Nej, det är det sjätte avsnittet. Kommer inte heller ihåg vad det handlar om. Men där var det totalt 147 stycken som lyssnade på en vecka. Så att det är det mest lyssnade avsnittet. Vi brukar även tala om var någonstans man lyssnar och med vad. Vi börjar med land. Och då är det ju så, naturligtvis, 1177 svenskar i Sverige lyssnar på oss. Vi har 217 stycken i landet på andra sidan pölen, det vill säga United States of America. Vi har 91 stycken i Norge, 40 stycken i England, 21 stycken i Frankrike, 18 stycken i Kroatien, 8 i Australien. Den är ny, har jag för mig. Den har vi inte varit med förut. 6 stycken i Germany och vi har 5 i Finland, en vardera i Spanien och Nederländerna. Så att vi brer inte bara ut oss mängdmässigt, vi brer ut oss i världen också. Och ska vi då titta, den största källan till lyssnar med, den är ju då Unknown. Vi vet ju inte riktigt vad det är för spelare man använder. Men totalt är det 280 stycken som använder någon form av Apple device. Det vill säga iTunes eller iPhone eller iPad eller för att lyssna på oss. Förutom där Unknown som är den största posten på all time lyssning på 865 stycken, så ligger faktiskt Windows som första plats att lyssna på oss med 155 stycken. Därefter kommer Linux med 54 stycken lyssningar. Och efter det så är det då Android som ligger på 80. Nu blev det två olika här, så att de gick upp faktiskt på 89 stycken. Och sen är det då lite blandat, men som sagt, det är så det ligger till nu. Och som sagt var, det är som statistiken ligger just så, och så ska vi se, titta på den också. Den här veckan har 186 stycken lyssnat på oss. Och det är faktiskt en minskning med 1,1%. Skärpning, pojkar! Och det är väl så det ser ut just nu, statistikmässigt. Ja, statistik ljuger ju inte. Nej, precis. Alldeles riktigt. Och när vi ändå är inne på det som på statistik, så har vi ju haft en liten omrustning på våran hemsida, där vi frågade helt enkelt, vad var det vi frågade? Vi frågade, skulle du vilja ha en Linux-träff eller Linux-mässa? Och nu laddar mitt dokument om här så att jag får vänta lite. Så, håll i färdigt. Ska vi se vad jag har skrivit där. Då är det så att, som sagt var, den sista mars var gick den här undersökningen ut. Och då är det så att det har inte varit en sån här jättestor uppslutning. Det är 25 stycken röster. Alternativen var ganska enkla. Det var som frågan då. Det var ju, vill du ha en Linux-mässa-träff? Och svars alternativ var ja eller nej. Och med krossande majoritet, 24-1, så vann Japp. Så att jag har faktiskt börjat inledande undersökningar om var, när, hur och om vi skulle kunna ordna en mässa eller träff. Så att stay tuned. Och med tanke på det så är det så att jag vet att det kommer ju kosta en del pengar att sätta det här hjulet i rullning. Så jag har även gjort så att jag har börjat ragga efter någon eller några som kan vara med och sponsra den här podden och bloggen och träffen. Vi har ju bett er lyssnare om stöd och vi har vid enstaka tillfällen fått in ett par kronor. Men det lilla vi har fått är ju bara en bråkdel av vad vi kommer behöva för att fixa en stor träff eller mässa. Så det kan ju vara så att vi kan börja komma med reklam i den här bloggen och podden också, men som sagt var, det vill vi helst inte, så att vi hoppas väl på att vi hittar någon eller några som har lust att sponsra oss helt enkelt. Vad tror ni, pojkar? Flickor? Ja, det finns ju, jag känner inte till hur det står till i resten av landet, men det finns ju någon sån här, vad heter det? Det finns ju hackerspaces och sånt här. Det ja. Finns ju ett i Göteborg i alla fall. Så jag tänker man kanske kan ordna upp något tillsammans med dem. Som sagt, ja, jo, det är som sagt, just nu så är det ju bara i inledande. Ja, för jag menar, de har ju oftast lokaler och sånt som man kan säkert dela på. Ja, precis. Då har du rätt. Det ska man nog kolla upp också. Skriver vi ner. jag har ingenting mer att säga nu. Är det någon annan som har något att säga, tillägga? Kanske ska berätta vad vi ska prata om nästa gång. Ja, just det, ja. Det vill ju du så gärna. ja. som vi sa redan inledningsvis. Det här är ju podden som är grymma på cliffhangers, så varsågod. Nästa gång så ska vi prata om ämnet om det skiter sig. Vänta nu, om vi skiter eller om... Nej, just det, om det skiter sig. Ja, bra. det vill säga om datorn går sönder eller där du får problem med den. Lite, rätt mycket hårdvara faktiskt, även en hel del mjukvara också, vad man kan göra och vad man inte ska göra. Ja, det är spännande. Jag älskar hårdvara. Jag skulle kunna bada ett badkar fyllt med HDMI-kablar som är gasfyllda. Ja, för du var väl den som var mest putt på att vi var tvungna att flytta det här ämnet för Ubuntu den här gången, om inte jag har misstolkat inläggen fel som vi har haft under veckan. Ja, jo, det stämmer bra det. Jag som var så laddad. Ja, precis. Och du har ju redan ett färdigt manus för detta också, mer eller mindre. Så att, det gäller ju bara för oss andra att fylla på med vad vi tycker ska innehålla också. Så är det, va? Japp. Då har vi gjort den cliffhanger. Då är det ju så att mästaren är ju tillbaka. Ska du... innan du gör det så ska vi väl tacka Freja för att du har varit med. Det har varit jätteroligt att ha dig med och vi hoppas väl att du vill komma tillbaka. Ja. Tack själv. Ja, varsågod. Martin? Då tar vi avsluta podden med att säga att podden är licensierad under Creative Commons delar lika 4 licens. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del, inte stora, men ändå kostnader. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller Paypal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle älska om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter för vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Som med rinnande vatten. Ha det så bra. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! Välkomna till en liten intervju jag ska ha här med en tjej som heter Freja. Jag vill börja med att be om ursäkt för bakgrundssorlet som nu. För vi sitter på ett café här i centrala Göteborg och dricker lite kaffe och tänkte prata lite om vad just Freja och Linux har gemensamt. För det är ju faktiskt så, de har något gemensamt och det är ju det vi ska ta reda på. Vi börjar med att säga, hej Freja! Hej! Kan du prata lite tydligare tror jag? Jag kan nog det. Ja, men det är bra. Så ska vi försöka se om vi kan höra dig genom svaret här sen. Ska vi se. Du, anledningen till att jag sitter här med dig, det var ju för att jag eftersökte lite tjejer som håller på med just Linux. Och för att liksom, jag vill se hur ta tempen på kvinnorna i branschen helt enkelt. För att det är ju en väldigt mansdominerad bransch. Ja, det är det. I alla fall just inom Linux är det väldigt... Det är bara, jag känner bara till jag just här då. Ja, precis. Men vad är det du gör? Jag är systemadministratör. Så jag har hand om driften och konfigurationen och uppdateringar och patchar och så vidare av alla servrar. Okej. Hur kom det sig att du kom in på det här med Linux till att börja med? Det började faktiskt på gymnasiet. Vi hade en kurs för operativsystem. Men jag var så självsäker i den kursen att jag trodde att Linux var ganska enkelt. För jag har testat det lite sådär. Men då fick jag underkänt på den här kursen. Och det var inte bra. Så det jag gjorde då var faktiskt att installera Linux på laptopen jag hade från skolan då. Och då fick jag ju en ganska snabb kurs där i att få igång det med allting som skolan krävde då. Så sen dess var jag ju ganska fast i det. Okej, vilken distribution var det du installerade då? Kommer du ihåg det? Den absolut första, det måste varit Xubuntu tror jag. Det var det. Okej. Okay. Det är en... det är Ubuntu fast med XFCE som fönsterhanterare och sånt. Mm, precis. Vilken distribution kör du idag? Ja du, mest Debian. För Debian är det vi har på företaget. Och sen så vi har ju testat nästan alla, tror jag. Men det är Debian jag kör hemma och Debian jag kör på jobbet. Så det är Debian. Du talade om för mig här innan att du hade en kollega. Är det en tjej eller kille du jobbar med? Just min kollega inom Linux. Det är en kille. Så att du är ensam med det här på ditt företag då, eller? Ja, just den här biten då. Men jag har en kollega också som är intresserad av det på en hobbynivå kanske. Okay. Hon har bland annat en sån här Raspberry Pi och så kopplat ihop den med hennes akvarium och grejer. Okej. Men det här datorintresset från början som du har, var kommer det ifrån? Jag menar, har du, är det rent ifrån skolan eller hade du intresset innan? Alltså jag hade ju ett intresse redan från början för det här med tv-spel tyckte jag var roligt och sen så blev det datorspel efter det och sen, ja... Mina bröder var väldigt intresserade av IT också, just då i alla fall. Så det var väl så det började, skulle jag tro. Som kvinna inom dator- och Linux-branschen, vad för slags motstånd möter du på? Och fördomar borde, alltså rimligtvis så finns det säkerligen fördomar. Du är en ung, attraktiv kvinna som jobbar inom datorbranschen och med Linux. Du möter säkerligen på flertalet fördomar. Jo, jag brukar ibland bli på jobbet så stöter jag inte på något. De vet vad jag kan. Alltså, ja, det kan jag förstå. Men det blir ibland att jag måste nästan bevisa att jag kan för vissa kunder. Det blir att jag får förklara för dem att men det är så här man gör liksom. Men ingen annan behöver någonsin göra det. Min kollega behöver, i och för sig alla behöver göra det, för många spelar nog inte roll vilket kön eller så. Men just det har jag stött på ett par gånger här. När du sökte det här jobbet, stötte du på fördomar då? Innan de visste vad du gick för? Nej, det gjorde jag inte, för det var nog väldigt få som sökte den tjänsten. Och det är väldigt få som finns faktiskt. Så det var inte så svårt, för det är ju provanställning först. Och det var då jag fick tid att visa vad jag kan och så. Mm. Vi har ju mellanåt lite nybörjarspecial. Vi har haft en, vi ska ha en till nu nästa vecka. Och den här intervjun som jag har med dig, den kommer antagligen sändas efter nybörjarspecialen då, veckan efter. Så jag har du några tips på vad du tycker att man ska börja som ny användare av Linux? Ja, det är en svår fråga. Jag skulle nog först och främst testa det på en virtuell maskin. Antingen det, eller så skulle jag faktiskt hyra en sån här VPS. Mm. För då har man liksom, den är redo, den finns på nätet. Du behöver tänka på saker runt omkring och så. Som, ja, har ni en virtuell maskin så blir ofta sen begränsad till vad den virtuella maskinen kan göra så här prestandamässigt och så. Så skulle nog jag börja, men det som är viktigast tror jag är att man vill göra något och sen så ska man komma på olika sätt att göra det på. Jag vet till exempel för mig då var det att faktiskt få godkänt på det här provet då. Så det var ju en del där då. Men sen har jag också haft flera hemsidor som jag hostat då. Och då blir det också liksom ett mål att det är någonting jag vill göra så här då. Så det är nog det viktigaste, att ha ett mål. Ja, men det kan jag faktiskt hålla med om. Det är alltid viktigt. Det var någonting jag satt där och tänkte, men det försvann så mitt i alltihopa. Det var det jag tänkte. Du har ju sett och är medlem i Svenska Linuxföreningen. Ja. Hur tycker du att Svenska Linuxföreningen ska gå vidare och få mer tjejer intresserade av, inte bara kanske Linux, men även datorer i sig? Tycker du att de skulle kunna göra någonting? Jag har faktiskt ingen aning egentligen. Att bli IT-intresserad, det är nog... Nej, jag vet faktiskt inte. Det kanske var lite svår fråga, men alltså... Om man ställs inför valet att, att man tycker om kanske IT och det intresset, så om man faktiskt väljer bort det på grund av något, då är det klart man måste göra något. Men annars vet jag inte vad man kan göra för att locka, om man säger så. Okej. Okay. I USA så finns det, eller det engelsktalande länder, så finns det en förening, en gemenskap som kallas för Linux Chicks. Är det någonting som du är medlem av? Nej, jag känner inte till det. Du känner inte till det? Jag tror adressen är linuxchicks.org, om jag inte minns helt rätt. Det, vad jag förstår det som då, är en gemenskap för just tjejer som använder just Linux, och för att träffas, prata och hålla oss grabbar utanför helt enkelt. Är det någonting som du skulle vara intresserad av om det fanns i Sverige? Ja då. Jag känner ju en del som tjejer som är IT-intresserade och så, men just om vi är medlem i något, det är vi faktiskt inte, men det är klart att om det finns något så kanske vi skulle vara medlemmar där. Dina vänner som tjejkompisar då, som är intresserade av Linux, eller IT, använder de Linux också? Ja, till viss del, men jag har en kompis till exempel som hon är utvecklare, men hon utvecklar mycket för Windows, så hon sitter ju mest där då. Men servern brukar hon köra på, vad jag har förstått i alla fall, på Linux då. Mm. Ja. Jag hade nog inte så mycket mer just nu att fråga, men som vanligt, har ni lyssnare några frågor som ni vill ha svar på, så kan ni ju ställa dem till oss på staff@linuxpodden.nu, så kommer vi vidarefoga dem till Freja, och så kan hon ju svara på dem genom det. Som ni kanske hör så är det ganska brötigt här, och jag tycker ändå att vi har fått ett relativt bra samtal här med Freja, så att jag tackar dig så jättemycket för den här intervjun, och tack själv. Tycker att får du lycka till på jobbet, och så hörs vi nog snart igen, skulle jag tro. Ja. Ha det bra.